أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. مخنا بحث را روانو د مسلمانانو د کافرانو بیا الله جل جلاله دا غي مثال هم ذکر دي جنہ بیا الله جل جلاله د نوح علیہ الصلات والسلام د قوم واقعہ ذکر کئ زګه پاغي کې ملک مسلمانانو او ډیر بګي کافرانو او بده سرا دیرو خبرو ته اشاره ده. یو خبر دې ته اشاره ده چې چا د الله پیغمبر ومنه الله هغه کامیاب کړي او چا چې د الله د پیغمبر دعوت ټکراو کو ناغي الله ناکام کړي دي. بل طرف ته پدې کې تسلی ده نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام ته چې نوح علیہ الصلات والسلام انتهائی مهنت کړي او چې کوم اعتراضات دلته پتا باندې کول شي نو دا پنو علیه السلام باندې ستانه مخ کې شوې دي. او دې سره سره د نو علیه السلام د دعوت نهج باندې ذکر کیاو او اعتراضات باندې ذکر کی او دا د قوم کردار او کریکټر باندې ذکر کیاو باغی باندې چې کوم عذاب راغلی اغه بم ذکر کینو دا غی معلومات او واقعات بم خضرا شي. نو الله فرمای ولقد ارسلنا نوحا تحقیق سره مونږ لېګلې او نوح علیه السلام لرا الی قومه خپل قوم تا انی لکم نذیر مبین په دې خبره سره چې قوم نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو انی لکم نذیر مبین یقینا زستا سود پاره ی رون کې احکار ہے. چونکه دا معلومه خبره ده چې د نوح علیه السلام قوم بت پرستو او ان شاء الله سوره نوح کې به دا هغه بتان نوم راشي یعوز ال دغه مختلف نمونه سوره نوح کې ذکر شوی دي. سلور بنزه بتان او دای عبادت به کو بت پرست قومو ننو علیہ الصلات والسلام نظارت ذکر کا جزا کو رستان سو دا پارا ایرون کیم دا سزا دا اللہ نا کتازو شرک و کفر کوئی دا اللہ سر دا بوتان شریک کوئی نو یو خبر دا دا تاسو یروم دا دی عذاب نا اخکار رہی ورون کیم او بلا خبر دا اللہ تعبدو الا اللہ تاسو عبادت مکوئی مگر صرف دا اللہ کوئی نو دا وحدانیت مسئلہ دا هر پیغمبر ذکر کړی دا توحید یعنی عبادت صرف دا الله حق دی دا الله حق دی. دا عبادت چې کوم رسوم او کوم طریقې دی د غیر الله لپاره که په دې اعتقاد باندې کول شي چې دې حقدار دی نو بیا خو انسان کافر ګرځي. مثلا یو انسان بل انسان ته سجده کوي او چې چا ته سجده کوي حقدار د سجده غني نو بیا هو کافر دی. او که حقدار دې سجدي نه کړي بطور عبادت نه کړي بطور عزت کوي نو بیا حرام دي. زکه دا تور طریقې دا خاص د الله سره دي دا به صرف الله ته کول شي. نو الله تعبدو الا الله دا چې تاسو عبادت مکوي الا الله مگر صرف د الله تعالی. اني اخاف علیکم او درېم خبره نوح علیه السلام دا کړو کچری تاسو د الله خبر نه منئ او د دې بوتانو عبادت کوئ د الله د عذاب نه نه ریګه نه پرمانی کوئ نو اخاف علیکم عذاب یوم الیم زیریګم په تاسو باندې د عذاب د داسې رزنا چې اگرس چې دا الیم الیم ده دردناک رزدا نګوره دی رز ته د دردناک صف از ان نسبت کو حالانکه دا رز دردناک نه ده چې پدې کې کوم عذاب ده نو دا انتهائی دردناک ده او خلق چې چا باندې سخت رز راشي نه غوي سخت رز حالانکه رز سخت نه پدې باندې سخت ده چې بدا زبانه د بټه رز راشي تاسو سخت رز وګن حالانکه رز سخت نه سختی بتا زبانی نو دیتا نسبت مجازی وی تاستا ما دیر ویلو دیتا نسبت مجازی وی لگی نو دلتا کم دا علیم نسبت رضی طرف دا مجازن دی ورنہ علیم صفت دا عذاب دی عذاب انتہائی درد رسون کے دی او دردناک عذاب دی نو غٹی غٹی خبری اللہ را نکل کری یو نظیر مبینیم دویم دا اللہ وحدانیت مسئلہ او درم نوح علیہ السلام و طویلی و کنا فرمانی کوئے نو پتا سو باندې د عذاب نه رز دردناک نه یریږي د کوم جوابي کاروایی سو عام قران ذکر کړي الله فرمای فقال الملأ الذين كفروا من قومي هر قوم کې مسله دا چې داغه غټ خلق مالدار خلق اگر په سیدل دې په پیغمبر اعتراض کړي دا نه فرمانی کړي دا نو الله فرمای فقال الملأ پس اوی دا دی خبرو پا جواب کې الملأ الذین اغا اشراکو اغلوی و خلکو دنو علیه السلام دا قومنا چې کم سرداران و کافرانو دا قوم دا دنا جواب کې اوی ما نراکا من نویلو تالرا الا بشرا مثلنا مگر یو انسان پا مثل زمونگا باند نو منگا با انسانان یو تمیو انسانی ستا پا منگ باندی اس پزیلت نشتے جتا دا اللہ پیغمبر واجب الاطاعت نگویا که دا ارادہ دا کدا کوم که دا مخ کنے او مرض را روان دے ٹول کومنو که چی بشر پیغمبر نشی کے دے دا هر کوم دک اعتراضو چی بشر پیغمبر نشی کے دے تو بشری دا پیغمبر ادا وکے نمونگم دا یو بشر یو انسانان یو تم یو انسان زمونگ پشانتے لہذا ستا پا منگ باندی اس پزیلت نشتا نو دنو علیہ السلام کو مووی ما نراکا الا بشرم مثلنا من نویلو تالرا حس الا بشرن مگر یو انسان پا مثل زمانگا باندے لہذا استا اس پوکیت پا منگ باندے نشتا چه منگ استا تابداریو کو استا خبری ہوئین او منو او دویم خبرہ دکا غٹو خلقو داو کا وما نراکا تباکا او من نوینو لطالرا اتباعکا چستا تابداری کئی اس سوک الا مگر آکسان الذین هم ارازلونا چی اغپا منگا کی رزیل خلق دے ارازل عربائی کی دا ارزل جمع دا او ارزل لاند خلقو تولی کی گی پیتبار دا پیشی سرا مثلا دلتا کیلی کلی دی چی کم کارگران دی یا کپڑی جوڑی جولگانو تولی کی گی یا نور سا کارونا مارونا کئی لیٹرینونا سا پاکی یو سو بل سو نو اے پیغمبرا اے نوحا کستا کم تابید نو ارازل لاند خلق تی اہل صناعت او پیشی والا خلق ستا تابدار دی پلویو خلقو کستا اس یو تابدار نشتا او بلا خبر دا چی بعد یر رائی ددی تابداری ستا ندا کڑی مگر صرف ددی وجنا چی بعد یر رائی ستحی رائی والدی او بعد یا رأی مانا دا سرسری رائے والدی سطحی رائے والدی مطلب دا چې تاو تا خبره کڑی دا ستا پا حالاتو کې سوچ نده کڑی چه دا یو بشر دے بس دا دخو صرف لان دے خلکو تابداری کڑی دا بس تا پا خبره کې نه سوچ کڑی دے نه تدبر کڑی دے نه فکر کڑی دے بس داری که ستا اتباع کڑی دا نو مطلب دا دے دا کلان دے خلق ستا لان دی دی نو مطلب دا دے چه پوی خلق او خیار خلق نه دے ادوی مدد چې دې سرسری راي کېستا اتباع کړی دا لہذا مطلب دا دی چې ته حق فرس نه د دې وجنه ستا تابعداري نه نکړې چې ته حق فرسې دې کې تابعداري کړی دا ستا د حقانیت دلیل نه دی ځکه یو دا لاندې خلق دی دویم سرسری راي کېستا تابعداري کړی نو یو معنی د سرسری راي مطلب دا دی چې ظاهر او یا هو مطلب دا دی دویم مطلب مفسرین لیکلی چیدی ستا تابدار دی پا ظاہر گی بعد یا رأی مطلب دا دی ہو ظاہر کے ستا تابدار دی ہو باطن دا دی خلاف دی باطن کی دی تاثر ندی او یادک کا مطلب چی بس ستا خبر اکڑی دا دی پی کی سوچ ندی کڑی بس ستا خبر من ندی دا نو دا خبره وکړه دیمه وا او دریمه خبره دا وکړه دا غټو سردارانو و ما نرالکم کته یو کستانه تابعداران دي مونږ نوینو تاسو لرا علینا په مونږ باندې من فضلن سپوکیت سپوکیت نشتا تاسو اس فضیلت په مونږ باندې نشتا تاسو سره مال نشتا دا ستاره تابعدار چې دي ته چې لاندې خلق دي مطلب دا دی تاسو اس فضیلت نشتا سمال وغیرہ اس شی تاسو سره نشتا نو لہذا مونږ انسانان او تاسو انسانان تاسو اس فضیلت نشته چې مونږ تاسو منو بل نظنکم کاذبین بلکې نو علی السلام دا تابعدار ته وي چې تاسو باندې مونږ د دروغجن ګمان کو دا تاسو چې کوم د پیغمبره خبره کوي چې دا پیغمبر د دایو متیان دی دا پیغمبر حق ته پټول باندې مونږ داوا د دروغ کو د ګمان د دروغ کو تاسو ټول په دې خبره کې دروغجن دا غټي غټي سو خبرې شوې ما نراک الا بشر مثلنا یو ما نراک تباک دعا وما نرا لکم علینا دری لو علیہ الصلات والسلام د دې خبرو جواب سور کړل دي نو هغه جواب ذکر کړي خلاول دا خبر اوري د دې دا خبره چې ستا تابعداری داسې خلکو کړي دا چې هغه مثلا یو پیشي والا خلق ته لاندې خلق ته مال ورسره نشتا حسب نسب ورسره نشتا نو دا یاد ساته د پیغمبر را لیکل شوی دی د پرچې د صناعت نه بيوږي چې صناعت نه لیکي صناعت د فضیلت شنه دی پیغمبر را لیکل شوی دی د پرای چې په مال کې کامیابی نشته که په مال کې کامیابی و نه صرف مالدار لپاره دعوت زیات ورکاو چې مالدار کامیاب شوی نو پیغمبر خو را لیکل شوی دی د پرای چې ترک د دنیا او پرشه د دنیا نه توجه کټ کړی شي اخرت طرف ته توجه پیدا کړی شي نو چې کوم خلق اگر چې غي سره مال نشته او یا لاندې پېښې والدي اغه د دنیا سره خپل محبت کم کو پیغمبر یې ومنو د اخرت مسائل یې ومنل اخرت طرف ته متوجی شنو که اغه لاندې پېښې والدي او که باندې پېښې والدي نو دک خلق د اهل حق دی مال او وجاهت او خپ پېښه او هنو کری دا د حقانیت دلیل دی نو دا د خلقو جهل او هچ کم سردارانو نه پوی دی دا غی پنیز بانی مال او پیشا دا دا پزیلت شیو ورپسی نو علیہ السلام چکم جواب ورکڑلی اغم اللہ تعالی ذکر کئی قال او پر مل نو علیہ السلام یا قوم ای قوم ازما ارائیتم آیت تاسوین خبر راکلی ماتا ان کنتو علا بینت من ربی تاسو خود رو جنو گمان کوئے ہو کچر ایز دیم پا واضح دلیل باندی دا جانب در رب پلنا ما سره یو واضح دلیلی په حجت واضح دلیل وی په نبوت زما باندې وا اتانی رحمتن او الله ما ته خپل طرف رحمت یعنی نبوت را کړی او بیا په امیت علیکم تاسو باندې خفار اوسته شوی په دې دلیل کې تاسو په دې واضح دلیل باندې نه پويګه تاسو په دې نبوت باندې نه پويګه په تاسو باندې خفار اغلی د عینات د وجنا یا مثلا د زد د وجنا یا د خپل مال د نشید وجنا زما په نبوت باندې ز په واضح دلیل باندې مم الله ما ته نبوت عمر کړی نو فهم یت علیکم بیا تاسو باندې التباس را واستي شوی نو تاسو نه تاسو کوم انلزمکم ها آیا ز تاسو باندې دک دلیل لازمول شم وانتم لها کارهون او تاسو دا بد دلیل بد ګنه مطلب دا نه چې کوم دلیل الله ما ترا کړی دی نو زه تاسو پاغي باندې مجبورول شم چې پتا زه خپل نبوت ومنم یا انلزمکموها زه تاسو باندې دغه نبوت لازمول شم چې تاسو زما د نبوت تسلیم کې وانتم لها کارهون او حال دا دی چې تاسو زما نبوت بد ګڼئ نو مطلب دا دی چې زه یم په حجت باندې الله دلیل ما سره په نبوت شته الله دلیل عمر کړی دی خو پا تاسو التباس را غل ده لحاظت تاسو لهم منل پکار دی خو زما په قدرت کې دا نشته چې زه تاسو مجبور کم او تاسو باندې په زور باندې خپل نبوت یا دا غی چه کم دلیل ده پا نبوت اغا پا تاسو باندې تسلیم کم دا زما په قدرت او پا طاقت کی نشتا نو یوی دا خبر اوکلا نو مطلب داده که تاسو وای زمونگ پشانت بشری نو تاسو دا خبره کې سوچ نه کوي د دې باره کې ما خبر راکړل که ما سره دلیل مطلب دا دی چې دلیل شته نو کتا سوای چې زمنګ په شانتی و انسانې نټیک د انسان يم خو زما په نبوت باندې دلیل شته ټیک د انسان يم خو الله ما ته نبوت را کړل فرق پدی باندې تاسو انسانان او زم انسانان نو لہذا ما ته الله اضافي او شی را کړل چې پاګه باندې فضیلت حاصل دی چې هغه د الله رحمت او نبوت دی خو لہذا تاسو اعتراضات کوي نو تاسو مجبور کول نشم دا زما په طاقت کې نشته او بل خبره ده کستا صدا مقصدی چې زما ملګرو سره ما سره مال نشته زه په دې باندې مال راوندم ما د خپل دعوت د مال ذریعہ ګرځولې ده نو یا قوم لا اسالکم علیه مالا زه تاسو باندې د مال سوال نکوم په دې دعوت باندې په دې تبلیغ باندې زه تاسو نه مال نه غواړم ان اجریا ند بدل زما او ثواب زما الا علی الله مگر صرف په الله باندې دې الله به ما تدې سل را کوي او بل دې دا خبره کړې چې ستا لاندې خلق تابعدار دي لاندې صنعت او لاندې پېشه ولدي مال ور سره نشتا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته دا سه خلق دې دا اوښړه گویا کې دې د نوح علیہ السلام نه مطالبه کړې و د قران د الفاظو نه پته لګي نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې دا خلق نشم شړلې و ما انا بطارد الذین اعوذ نیم شلون کې بطارد شلون کې الذین د ا کسانو آمنو چی ایمان روڑ دے چکم خلقو پا ما ایمان روڑ دے اغیز نشرم بولی انہم ملاقو ربهم دا خو دیر لوی نیکان خلق دی با دخپل رب سر پا قیامت کی ملاوی گی دخپل رب سر پا ملاقات کی دا خود اللہ اولیاء دی تاسو دا دی پا مرتبہ بانی نئے پویا ولیکنی اراکم قوم انتجھلون زخو تاسو یو قوم جاہل وینم چی دا دی پا مرتبہ بانی نپوی گی دا خو دیر لوی نیک خلق دی دی با قیامت کې د الله سره ملاویږي الله ته د دې مرتبه معلومه ده تاسو جاهلان یا تاسو د دې په مراتب باندې نه پويږي نو یو معنا هغه دا شو او دویم معنا دا چې دی وی لاندې خلک ته لکه مخکې ما یو معنا وکړه د بادی الرأی چې په ظاهر کې تاثیر دی او باطن کې تاثیر نه دی نو دا معنی کې دی شی والله علم چ انهم ملاقات ربهم دی با الله سره ملاویږي د دوی او د دوی د باطن معاملې د الله سره ده تاسو په دې باندې جاهل نه پويګې د دوی د باطن الله ته پته ده الله سره به دې ملاویږي ولکنی اراکم قوما تجهلون تاسو زه یو قوم جاهل وینم چې داسې اعتراضات کوي چې په هغه مسله باندې نه پویا په باطن باندې اعتراضات کوي باطن صرف الله ته معلوم دی او دا مانم کې دي شي فزدي او شړم نو انهم ملاقات ربهم دي با الله سره ملاوي دا الله مخ کې ودا خبره کوي چې موږ نوح عليه السلام شړلو نو تاسو جاهل خلک یې په کار خدای دې چې کوم د پیغمبر اتباع او نیک متقیان خلک یې شریعت د پیغمبر منی د پیغمبر اتباع کړي نو هغه شړل نه دي په کار بلکې هغه پیغمبر له په کار دي ځان ته نور رمز دي ولکنی اراکم قوم تجهلون زه تاسو یو قوم جاهل وینم چې ماته دې خبره حکم کوي چې پیغام چې کوم دا مسلمانان دي استا متبعين دي تقوادار دي دا د زنه اوشړه زدا سه هرگز نشم کوله کدا زه حکم دا به مخالفت د الله تعالی د حکم کوم نو لہذا تاسو په دې کې جاهلان یې دا نیکان خلق دي دا نه زی کول پکار دي دا شړل نه دي پکار دا مقربین خلق دي ويا قوم او دې خبره باندې لږ زیات جوړ کړ دا نبی علیہ السلام تم ویل شو ان شاء الله رب شي 15 سپاره کې ولا تترد الذين يدون ربهم بالعادات والعشي يريدون وجها نوح علیہ السلام تم دا خبره کړې شو نوح علیہ السلام په دې خبره باندې زیات تاکید کړو قوم ته ويا قوم اي قوم زما من ينصرني من الله سوق بما د الله د عذاب نه بچ کې ان ترتهم کدا خلق ما وشل دا خلق خود شړلو قابل نه دي دا مؤمنان دي کدي ماوشل المبسوق د الله د عذاب نه بچي افلا تذكرون تاسو پن نه قبل لوي تاسو د پن نه کار نه خل ځان نه پويو نو دا معنا شو ولقد فتحقيق سرا ارسلنا الله ويمغليغل نوح عليه السلام لرا الى قومه قوم دعوتا پدې خبرو سرا انی نوح علیہ السلام وی انی یکنن زچیم لکم تاسو دا پارا نذیر مبین جرون کے اخکار ایم پدې خبرې سره به الله تعبدو الا الله دا چې تاسو به عبادت نه کوي الا الله مگر صرف د الله انی اخاف بلدا خبره کړی وا انی اخاف یقینا علیکم علیکم پتا سو باندې عذاب یوم الیم د عذاب درز درناک نه کتا سو زما خبره نه تسلیم وای او کفر کوای فقال الملأ الذين پس اویغا مشرانو اغا سردارانو اکسانو کفرو من قومی چی کفر اکڑو دو قوم دنو حلیه السلامنا ما نراکا مونگنوینو تالرا الا بشرم مثلنا مگر صرف یو انسان پا مثل زمونگا وما نراکا مونگنوینو تالرا اتباکا چستا تابداری کڑی دا اچھا نه دکړي الا الذين مگر صرف آکسانو هم اراذلنا چې غلان دي خلق زمونږ دي په مال حسب او په نسب کې او په پیشه کې بادی الرائے په ظاهر رائے کې په سطحی رائے کې په سرسری رائے کې و ما نرا لکم او مونږ نه وینو لکم استاسو د پاره علینا په مونږ باندې من فضل سپوکیت او فضیلت بل لظنکم بلکی من گمان کو تاسو باندی کاذبین د درو جنو قال اوی جواب کنو علیہ السلام یا قوم ایکو مزما ارائیتم خبر را کرما تا ایوی نی تاسو ان کنتو کچری مزا علا بینتن پا واضح دلیل باندی من ربی د جانب در اب زمانا واضح دلیلی پنو بوت و آتانی اورا کرما تا الله تعالی رحمتن نبوتو نبوت رحمت زکه نبوت دا قوم د پر رحمتي ها دنیا و اخرت ول سمي پیغمبر د پیغمبر په نبوت سره وا اتانی اور اکړی ما تا رحمتن نبوت من عندي د جانب پلنا فاميت علیکم پس التباس را واستې شوی تاسو باندې انلزمکم آیا مون لازم ولشو انلزمکم کوموها آیا مون لازم ولشو تاسو باندې دا دلیل چې په دې دلیل تاسو مجبور کو یا دا نبوت چې مونږ تاسو په دې نبوت مجبور کو انلزمکم آیا مون لازم ولشو تاسو باندې دې دلیل لرا دې نبوت لرا وانتم حال دا دې تاسو چې لها دې دلیل لرا یا دې نبوت لرا کاری هونا بدګنون کیه ويا قوم ايكم زمالا سلكم نطلبكم تاسنا عليه پر تبلیغ باندې مالن سمال ان اجري ان ده اجر او ثواب زما الا الله مگر صرف الله باندې وما انا نم ذو بطارد الذين شنون کدا کسانو امنو چی مانه رول دے ودي کی تکبر ها تکبر د وجنه بدی سر نه کنا استلوی دا لری کا وما انا نیم ذو بطارد الذين شلون کدا کسانو امنو چی مانه رول دے انهم یقینن دوی چری ملاق ربهم ملاقات کون کی دی رب پل سرا ولكني اراكم لكن زوینم تاسلا قوما داسيوكم تجهلون جهالت کوي ويا قوم قوم زما من ينصرني من الله ما بسوک بچکی سوک به امدادو کی زما من الله دا عذاب د الله نه ان ترتهم کچر دی زو اوشلم بالفرض نو بیا به ما سوک بچ گئی افلا تذکرونا تاسول نصیت نکبل وی یا والاولین یا خلاخرین یا بیوکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا اللہ دنوح علیہ السلام کوم کی چکم مسلمانانو یا اللہ کریم خدای مراتبی اوجد کی یا اللہ مراتبی اوجد کی پا انوارات پر رو رہی کریم خدای زمونږ هم د دک نیکانو مسلمانانو سره چې کوم د نوح علیه السلام متبیین نیکان خلکو دای سره خوشاله کې یا الله کریم خدای ایمان د لوی دولت ته زمون سره ایمان اخرت ته بوزي ستاره زال وی دولت ته یا الله کریم خدای ته زمون ناراض شي صلی الله تعالی